informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 28 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone naciskają na kraje Europy, żeby publicznie potępiły Iran. Amerykański Sąd Najwyższy zablokował pytanie o obywatelstwo w spisie powszechnym. Ruszyła ogólnopolska kampania Nie pakuj się w kłopoty. Stany Zjednoczone naciskają na kraje Europy, żeby te publicznie potępiły Iran. Rozmowy w tej sprawie prowadził pełniący obowiązki amerykańskiego sekretarza obrony na spotkaniu z ministrami obrony krajów NATO w Brukseli. Nie wiadomo jednak, czy przekonał któregoś z ministrów. Do tej pory większość europejskich państw krytykowała zerwanie przez Amerykanów porozumienia z Iranem i konfrontacyjną politykę Waszyngtonu w Zatoce Perskiej. Wobec rosnącego napięcia między Waszyngtonem a Teheranem Amerykanie próbują przekonać europejskich sojuszników do twardego stanowiska w sprawie Iranu. Otwarcie przyznał to w kwaterze głównej NATO w Brukseli nowy szef Pentagonu Mark Esper. Rozmawiałem z sojusznikami o umiędzynarodowieniu tej sprawy i zachęcałem sojuszników z NATO, by wyrazili swój sprzeciw wobec złego zachowania Iranu i by pomogli nam odstraszyć Iran od dalszych aktów prowokacji. Efekty amerykańskiego lobbingu są trudne do określenia. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyznawał, że choć kraje sojuszu są zaniepokojone działaniami Iranu na Bliskim Wschodzie, to NATO nie jest jednomyślne w sprawie polityki wobec Teheranu. Nie można ukryć, że istnieją między nami różnice w sprawie porozumienia nuklearnego, czy jest ono skuteczne. Wszyscy wiedzą, że nie ma jednomyślności w tej sprawie w NATO. Większość krajów Unii Europejskiej była przeciwna zarówno zrywaniu porozumienia nuklearnego, nakładaniu nowych sankcji gospodarczych na Teheran, jak i konfrontacyjnej polityce wobec Iranu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych zablokował starania rządu Donalda Trumpa o umieszczenie pytania o obywatelstwo w formularzu spisu powszechnego. Prezydent skrytykował decyzję sędziów, określając ją mianem śmiesznej. Sąd Najwyższy podjął decyzję stosunkiem głosów 5-4. Konserwatywny przewodniczący sądu John Roberts przyłączył się do czwórki liberalnych sędziów. Stwierdzili oni, że rząd prezydenta Trumpa nie uzasadnił w wystarczający sposób konieczności dodania pytania o obywatelstwo. Decyzja sądu jest zwycięstwem organizacji broniących praw imigrantów. Argumentowały one, że umieszczenie w formularzu pytania o obywatelstwo wystraszy część imigrantów i wypaczy obraz populacji kraju. Wydaje się całkowicie śmieszne, że nasz rząd nie może zadać podstawowego pytania o obywatelstwo w bardzo kosztownym, szczegółowym i ważnym spisie powszechnym. Tak skomentował decyzję Sądu Najwyższego Donald Trump. Amerykański prezydent poinformował, że zlecił prawnikom przeanalizowanie możliwości opóźnienia spisu do czasu przedstawienia przez rząd dodatkowych wyjaśnień. W Stanach Zjednoczonych spis powszechny odbywa się co 10 lat. Na jego podstawie rozdzielane są miejsca w Izbie Reprezentantów, a także fundusze federalne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na urlop chcemy zabrać tablet, drona i hulajnogę elektryczną, ale nie zawsze wiemy, jak spakować je do samolotu. Zasady bezpiecznego pakowania wyjaśnia ogólnopolska kampania Nie pakuj się w kłopoty. Podczas jej inauguracji Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, mówił, że świadomość pasażerów zmniejsza ryzyko katastrofy lotniczej. Czego nie wolno zabierać w podróż? Myślę, że jakiś zapalniczek w bagażu podręcznym, no i jakichś materiałów łatwopalnych. No, raczej na urlop nie zabieramy jakichś ostrych narzędzi, także chyba jesteśmy dobrze spakowani. Te przedmioty mogą się wydawać w związku z tym, że codziennie z nich korzystamy, że są w pełni bezpieczne. Rafał Milczarski, Polskie Linie Lotnicze LOT. A na przykład powerbanki w momencie, kiedy są zapakowane do bagażu rejestrowanego, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie, bo mogą wywołać pożar w przypadku samozapłonu. Wiedza na temat materiałów niebezpiecznych tych przewożonych w bagażu pasażera jest bardzo niska. Doktor Magdalena Żelazo, autorka badania na temat przewożenia materiałów niebezpiecznych przez pasażerów. Pasażerowie wiedzą, że amunicja czy chemia gospodarcza, okej, to jest materiałem niebezpiecznym, ale jeżeli już chodzi o papierosy elektroniczne, tablety czy nawet powerbanki, to było wielkie zdziwienie. Na stronie bezpiecznybagaż.ulc.gov.pl jeszcze przed wyjazdem można sprawdzić, jakie są zasady przewożenia przedmiotów, w sprawie których mamy wątpliwości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, maksymalnie 26 stopni w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czego się boimy? Czego żałujemy? Co nam spędza sen z powiek? Czy potrafimy zrozumieć samych siebie i stawić czoła tematom, od których uciekamy? Teraz będzie okazja. Razem z psychologami porozmawiamy o tym, co przeżywamy, ale co trudno nam wyrazić. Nie do powiedzenia. Nowa audycja w Trójce. Co 2 tygodnie z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy. Zapraszam, Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Tower cleared. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Trójka pod księżycem. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man. Un pequeño paso para one giant for mankind. Para l'humanité. Et c'est un bond en avant gigantesque pour l'humanité. Hell is on the moon. A four-second giant leap at a time. L'homme est sur la lune. O godzinie 4:17 rano, czasu przylądka Kennedy, astronauta Neil Armstrong zeskoczył z ostatnim pojazdem księżycowym na Południe. Dobry wieczór. Witamy w kosmicznym, by nie powiedzieć astronomicznym wydaniu Trójki pod Księżycem. Pierwszym tego lata i pierwszym wakacyjnym. Barbara Marciniek, Renata Szewczak, Wojciech Dorosz. Za moment przywitamy naszego gościa. Jedynego tym razem, jedynego i specjalnego zarazem. Thank you. Piękna noc, wyjątkowa z 27 na 28 czerwca. Niestety letnie przesilenie za nami, ale przed nami, ahoj przygodo. I przed Państwem Jana Pekaczmarek. Dobry wieczór, Janie. Dobry wieczór Państwu. Nie widzimy się nawzajem, gdyż nasz gość jest zupełnie gdzie indziej. Połączyliśmy się za pomocą, cokolwiek by to znaczyło, Skype'a. No, tak. Czyli no, jest to wymiar kosmiczny jak najbardziej. No ja jestem na Księżycu, mówmy szczerze, bo nie ma sensu okłamywać publiczności, bo dosyć kłamstw i fake news. Ja po prostu jestem na Księżycu. Jaka pogoda? Są lekkie wiatry, ale one są lekkie. Także da się wytrzymać. Mam parasol otwarty. Głównie chodzi o to, żeby słońce nie działało zbyt brutalnie. I widzę Ziemię. W perspektywie bardzo ładna jest, zielona, niebieska, w zależności od tego, co tam świeci. Rozumiem, że jesteś po jasnej stronie Księżyca. Zawsze po jasnej stronie Księżyca. Proszę Państwa, to była już pierwsza dobra wiadomość, a teraz druga dobra wiadomość. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk 2019 odbędzie się. I to już za dwa tygodnie. Inauguracja 12 lipca, a zatem nasz gość, przypomnę, światowej sławy kompozytor, laureat Oscara, postanowił stworzyć festiwal. No, to było już lata temu. Czy pamiętasz, Janie, okoliczności i motywy, które skłoniły cię do uczynienia tego radykalnego gestu, by nie powiedzieć kroku księżycowego? Ja lubię żartować, że z głodu zrobiłem to. Z głodu kontaktu z ludźmi. Ja już kompozytor, jak większość Państwa może wiedzieć, jest osobą samotną, w takim sensie, że pracuje sam. Nawet kiedy nagrywa, to jest to też izolowana przestrzeń. I po latach, wielu latach zwłaszcza, pojawia się taki głód kontaktu z ludźmi, wymiany idei, więcej rozmów, więcej energii ludzkiej. Tłumy mnie fascynują. Nawet bezimienne i takie, które irytują innych. Czyli na przykład, jeżeli centrum Londynu jest zawalone dzikim tłumem w weekend, to mnie to fascynuje. On jest anonimowy. Jeśli w Krakowie widzę tony, hordy turystów, którymi krakowianie się brzydzą, to ja byłem wspaniale. Jest życie ludzkie. No i z takiej potrzeby właśnie powstał festiwal, żeby zgromadzić energię i ludzi wokół idei, która miałaby siłę inspiracji, i żeby ona łączyła ludzi. I było to, powiedzmy, 9 lat temu, tak? Dokładnie, to było 9 lat temu, to był rok 2011, kiedy po raz pierwszy otworzyliśmy drzwi festiwalu, wtedy w Poznaniu. Poznaniem jest bowiem bliskim ci miastem, no i na tamtym etapie nie było innej, jak to się mówi, opcji. Zaproszenie przyszło z Poznania i ono było serdeczne. Ponadto ja rzeczywiście spędziłem kawał życia w Poznaniu, tam studiowałem prawo, tam powstała orkiestra 8 dnia, tam debiutowałem na mojej zawodowej scenie i mnóstwo serca włożyłem w to miasto i to miasto mi odwzajemniało. Także ja uważam się jakoś tam za poznaniaka. Ja zawsze dzielę ten mój sentyment między koni na Poznań. Jeżeli ktoś chce mnie jakoś tak klasyfikować i zaliczyć do drużyny, to i koninianie mogą mnie zaliczać do drużyny i poznaniacy spokojnie. Jestem poznaniak na uchodźstwie w tej chwili, prawda? 5 razy odbył się ten transatlantyk w wersji poznańskiej. Aż 5 razy, albo tylko 5 razy odbył się. I festiwal miał to szczęście, że zbudował szybko silną markę. I dumny jestem z tego bardzo i cały zespół, który go wtedy budował, był bardzo dumny, że zaczęliśmy z wielkim hukiem, co nie było wcale spodziewane, nieoczywiste, bo rynek festiwalowy jest bardzo gęsty, jak coś dzisiaj się rozwija, że prawie codziennie jakiś festiwal gdzieś się toczy i było pytanie, po co jeszcze jeden festiwal? No to odpowiedź moja była taka, że dlatego, że potrzeba festiwalu, który używając siły filmu i muzyki wchodzi aktywnie w różne ważne tematy społeczne, kulturowe, polityczne nawet czasami. Bo to się wszystko łączy. Wszystko, co dotyczy społeczeństwa, dużych mas ludzkich, mnie w szczególności fascynowała i fascynuje taka globalna wizja świata, ponieważ spędzając 28 lat w Los Angeles, nauczyłem się oglądać Polskę z innej perspektywy. I to jest mi wtedy dobre, bo szeroka perspektywa jeszcze nikomu nie zaszkodziła. I ten festiwal też miał tę ambicję, żeby nie wikłać się w lokalne konflikty za bardzo, tylko szukać wyższego sensu. Gdzie planeta, dokąd ona idzie i jakie trendy i procesy wpływają na nas i pomagaliśmy też sami sobie i innym identyfikować te trendy i procesy, które są nieubłagane i które sprawiają, że niektóre nasze lokalne napięcia i idee niestety nie są takie istotne, bo one nie mają wpływu. Czasami lokalna awantura daje się bardzo ważna i bolesna, czy w ogóle taka, która zasłania nam wszystko i księżyc też, a okazuje się, że na końcu tej drogi to zdecyduje ktoś inny z zewnątrz. Trochę tak było, kiedy odzyskiwaliśmy wolność w 1989 roku, kiedy to tak naprawdę układ mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego zdecydował o tym, co się wydarzy. Nasz wkład był oczywiście olbrzymi i Solidarność była nie do przecenienia, była fenomenalnym społecznym ruchem i tak dalej. Niemniej na końcu tej drogi te wielkie procesy, było wyprowadzenie broni jądrowej z terenów Polski, Europy Wschodniej, byłych państw uzależnionych od Związku Radzieckiego, ono się odbyło skutkiem umowy z Amerykanami, a nie skutkiem naszych wysiłków. I to trzeba wiedzieć, że my nie jesteśmy graczem Polska, który nadaje kierunek światowej polityce, tylko musimy inteligentnie się w tej polityce odnaleźć. Wspomniałeś o ideach. Wtedy mówiliśmy, czy eksponowaliśmy fakt, że Transatlantyk to nie tylko filmowy festiwal, to festiwal filmu, muzyki i idei. Tak to brzmiało. I to się trzyma kupy, tyle że proporcje się zmieniły. Aha. Ponieważ nasz budżet nie wytrzymał aż tak ambitnego programu. I teraz jest to głównie festiwal filmowy i festiwal idei. Natomiast muzyki jest niedużo. Są konkursy kompozytorskie. I zawsze jedna z gal ma dużą muzyczną część i czasami robimy jakiś koncert. Świadomie unikamy wielkich koncertów w halach i, tak, i w innych wielkich przestrzeniach. To się wiąże z ryzykiem i finansami, których my nie mamy. Także cieszę się, że są inne miejsca w Polsce, które o to zadbały i koncerty się odbywają. Oj, dużo jest ich, bardzo dużo. No właśnie, codziennie rzeczywiście można się zasłuchać. Rozmawiamy po nocy wiankowej w Krakowie, bo to jest nagranie, tak po cichutku Państwu powiem. Nagranie sprzed paru dni z punktu słyszenia Państwa, a skoro mowa o wijankach, to i Jan, więc Janie, przyjmij spóźnione, ale serdeczne życzenia imieninowe, bo sądzę, że 24 obchodzisz imieniny. Jestem tym świętym Janem właśnie. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło i zawsze mnie cieszy ten dzień, bo to jest już lato, jest magiczna noc i kwiat paproci rozkwita i dzieją się różne cudowne rzeczy, także jestem szczęściarzem, że mogę mieć moje imię celebrowane w tak wyjątkowym dniu też, magicznego przesilenia i tak dalej. Więc to święto, o którym opowiadamy, Transatlantyk w Poznaniu, zakończyło się już i rozpoczął się etap łódzki. Jak to w życiu bywa, nie wszystko idzie gładko i Poznań przyjął nas fenomenalnie, a jednocześnie zbudować tam opozycja, w kręgu, i to w dziwnym kręgu, bo publiczność, taka szeroka publiczność, była zachwycona i myśmy mieli dzikie tłumy, doszło do 70 tysięcy osób, które brały udział w festiwalu. Natomiast mniej szczęśliwe były środowiska artystyczne Poznania i menadżerowie kultury. Uważali, że nasz festiwal jest za duży i prezentuje wartości, które powinny być trzymane właśnie troszkę pod kołdrą, pod kocem czy gdzieś, bo idziemy nie w tym kierunku. Sugerowano, że może jakieś wysokie obsesy u nas będą, albo czerwone dywany. Dywan był zielony. Zielony. Tak, zielony. Ale to nie utrwaliło się. Właśnie była taka tendencja, moim zdaniem zrozumiała, już teraz jestem bardzo doświadczony i wiem, na czym to polega, w sposób naturalny, pewien opór w imię wyższych idei. No i ten opór sprawił, że na stały prezydent miasta uznał, że nie chce tego festiwalu i go zamknął de facto, zabierając nam połowę pieniędzy. No to byłaby tragiczna wiadomość i była, gdyby nie to, że prezydent z kolei Łodzi, pani Hanna Zanowska, już od 2 lat rozmawiała ze mną na potrzebie zdobywania jakiejś imprezy w Łodzi. No skoro tu tak sprawy się potoczyły, no to powiedziałam jej z zachwytem, że oczywiście przenosimy się i to nie tylko zbudujemy imprezę, ale wręcz przeniesiemy tę imprezę, którą ona ceniła. No i tak zaczął się etap łódzki, czyli rozdział łódzki. W końcu jest tam słynna filmówka, no więc... Ja od razu pójdę do sedna sprawy, że te przenosiny, mimo tego, że była grupa osób, którym bardzo zależało, też nie okazały się bezbolesne, ponieważ środowisko łódzkie reagowało dokładnie tak samo jak poznańskie, tyle że ja nie byłem już łodzianinem, a więc można było z większą siłą wyrazić swoją dezaprobatę. Poznańcy musieli uważać, co mówią, no bo to moi koledzy i znamy się od lat. Niektórzy byli ze mną partyzantce razem, więc zawsze trochę zobowiązuje i osłabia ton polemiki. Natomiast w Łodzi już nie było tych czułości i mieliśmy takie wrażenie, że rzeczywiście bardzo środowisku przeszkadzamy. No i część udało się pozyskać, bośmy się uparli i po pierwszej edycji, która była bardzo dobra, ale dla Łodzia nieudana, bo w ogóle się odbyła, to było dla nich porażką. No tośmy się zabrali do roboty i dobrze, jak wam się nie podoba taka wersja, no to zrobiłam inną wersję. No ale to nic nie pomogło, po prostu tam jest bardzo głęboki sentyment. Ja rozumiem, że pieniądze, które się należały doświadczonym i ofiarnym działaczom łódzkim, dostała grupa poznańska. Co mi się wydaje taką głęboką niesprawiedliwością i to poczucie krzywdy towarzyszy im do dzisiaj i starają się jak mogą tego festiwalu pozbyć ze swojego miasta, więc zobaczymy, jaki będzie finał. No czyli tak jak w życiu, dobre i złe wiadomości w obrębie. Nie, no, są same dobre, bo to nas wszystko buduje, prawda? Ja mówię o tym bardzo jasno, bo ja uznałem, że my mamy w życiu za mało prawdy, że tak sobie kulturalnie opowiadamy o wspaniałościach samych i wspaniale jest na pewno, bo festiwal jest ciągle źródłem wielkiej radości dla tych, co go tworzą i dla tych, co przychodzą i oni nie muszą znać kulis. Natomiast też nie możemy udawać za bardzo, dlatego że trzeba uczciwie mówić, jak to wygląda i ja mam szacunek dla przeciwników, dla tych, co się nie zgadzają, ale też chcę, żeby mówić bardzo otwarcie, na czym się zasadza sceptycyzm, naszym polegają problemy i trudności, bo jak nie wiemy, no to wszystko wydaje się nieracjonalne. A tak to już coś wiemy i możemy dyskutować kompetentnie. Ty jesteś chyba jeden z nielicznych twórców, którzy decydują się na taki krok odkrycia, na taki swoisty coming out, swoisty dotyczący właśnie tego, co dzieje się w kulisach. Zazwyczaj nam w mediach też w zasadzie tak niezręcznie jest wspominać o tych ciemnych stronach, bo też nie wiemy, czy kogoś nie urazimy i tak dalej. Natomiast ja jeszcze wracając do Poznania, chciałabym podkreślić, że społeczność, ta młoda szczególnie społeczność wakacyjna poznańska była festiwalem zachwycone. I myślę, że to samo dzieje się w Łodzi, bo lato w mieście, no jednak nie stanowi najfajniejszego wariantu spędzania wakacji, a te festiwale, jak Transatlantyk, no dają szansę, że ci, szczególnie podkreślam, młodzi ludzie mają fantastyczne zajęcie, no już nie owijając bawełnę. Mają się czym zająć i to jeszcze sensownie i przyjemnie. No po prostu te dni w Poznaniu, które spędzałam w sierpniu do 2016 bodajże roku, są dniami niezapomnianymi, dni i noce. Jeszcze fantastyczna pogoda była zazwyczaj. No, przepraszam, że tak się unoszę ponad ziemią, ale chciałabym tak zrównoważyć tę... Miłe bardzo jest, wiesz, bo my też się unosili ponad ziemią i to było takim euforycznym wydarzeniem i dało, myślę, ludziom i duchowości ludzi, ich inspiracji mnóstwo wniósł i poznańcy byli zachwyceni. Że nie oni rozdawali karty, myślę, o publiczności, o tych, którzy przychodzili do nas. Okazuje się, że ta demokracja, ona nie działa tak, jakbyśmy chcieli, że to transparentność jest, ale nie w tym miejscu, że to ciągle się odbywa jakimś takim kodem troszeczkę koteryjnym, prawda? Że jakaś jest polityczna koteria, która ma swoje zdanie, ich nie interesuje zdanie szerokich mas. I też trzeba o tym wiedzieć, żeby znać rzeczywistość, a nie iść w jakimś śnie, żeby mieć poczucie krzywdy. Ja nie mam poczucia krzywdy, bo traktuję zmiany w życiu jako zmiany, które budują człowieka i też testują naszą umiejętność adaptacji. Należy do tych, co uważają, że ludzkość wyjdzie z kryzysu tylko przez adaptację i innowacje, a na przykład nie przez regulacje. Jest taki duński uczony Bjorn Lomborg, który dostał na festiwalu Transatlantyk pierwszą Local Hero Award. Mhm. Kontrowersyjny bardzo, który się nie zgadza z całym europejskim programem na przykład walki z ociepleniem, bo uważa, że on jest biurokratyczny i nieskuteczny. Kierunkiem przetrwania ludzkości to jest adaptacja i innowacja, więc ja myślę podobnie, że festiwal taki jak Transatlantyk, on albo będzie się adaptował i będzie innowacyjny, albo no, musi zginąć. To jest normalne. Więc to moje tutaj słowa prawdy to nie są jakąś prośbą o specjalne traktowanie, czy o akt łaski, czy jakiś akt, nie wiem czego, tylko po prostu ciekawe, czy te siły, które decydują, gdzieś tam się z nami zharmonizują, czy się nie zharmonizują. Słowo adaptacja jest kluczowe, a ty przeszedłeś szkołę adaptacji, przecież będąc już dorosłym człowiekiem, zaczynałeś na nowo życie w Ameryce, tak na wszelki wypadek, przypominam tamten emigracyjny moment. Tak, to była fascynująca lekcja wszystkiego, skromności, szkoła charakteru, pokory, absolutnie, to było niemożliwe wyzwanie i miałem ogromne szczęście, ale też uparty byłem bardzo i to się skończyło sukcesem. Także po tamtym doświadczeniu te tutaj próby powracającego z zagranicy, one nie wydają się aż tak śmiertelnie niebezpieczne, bo tam wszystko było na szali. To był rok 89, więc Polska była też takim zakręciem, no bo jak tam z tego wyjdzie demokracja i co w ogóle wyjdzie. Tak. I więc te moje zmagania były takim moim osobistym też czasem rewolucji i jak mówią, się skończyło wspaniale. Ale też zahartował mnie bardzo. No dobrze, to tu sobie robimy za moment przerwę. Skąd motyw kosmiczny otwierający Transatlantyk Festiwal 2019? Na początku słuchali Państwo takiego specjalnego miksu przygotowanego przez Wojtka Dorosza. To może ja spis treści przeczytam. On mi wynotował te elementy składowe owej główki, czyli owego otwarcia tego wydania Trójki pod Księżycem. Uważaj, Janie. 16 lipca 1969 roku, start rakiety Saturn V z przylądka Canaveral, odliczanie oczywiście plus rozmowy. Później 20 lipca 1969 roku, lądowanie na Księżycu, zejście po drabince i pierwszy krok Neil Armstronga. No i te słynne słowa, ale to już prawdopodobnie ty będziesz chciał je i zacytować, i skomentować. Później miks nagrań ze stacji radiowych i telewizyjnych z tego dnia, również polskojęzycznych. No i w misji, to tak w podsumowaniu uczestniczyli. Nie, to tego nie wypada mi już mówić. Pytanie ponawiam. Skąd motyw kosmiczny ów otwierający Transatlantyk 2019? Jana Pekaczmarek. Odkryliśmy właśnie to, o czym wspomniałaś, że obchodzimy okrągłą 50. rocznicę lądowania na Księżycu. Ja sobie przypomniałem, miałem wtedy 16 lat i byłem na obozie harcerskim. W środku nocy zgromadzeni harcerze wokół telewizora przeżywali lądowanie. To była noc niezapomniana. Lądowanie na Księżycu wtedy w emocjach i umysłach młodych, starych, to było wydarzenie nadprzyrodzone. To była niesamowita euforia i takie przekonanie, że ludzkość weszła na nowy etap i nic nas nie zatrzyma. I to miało wymiar dużo bardziej metafizyczny niż myślimy. Oczywiście dzisiaj wiemy, wtedy to widzieliśmy, że to był też część wyścigu między Ameryką i Związkiem Radzieckim, że to miało aspekt militarny i w ogóle, ale o tym się nie myślało wtedy. Myślało się głównie o tym pięknym, takim ludzkim, pozytywnym wysiłku, żeby gdzieś tam kosmos ujarzmić. Wtedy wierzyliśmy wszyscy w progres, postęp, w to, że ludzkość idzie w kierunku coraz lepszego życia, że czeka nas świetlana przyszłość, ten Księżyc to jest takim wielkim krokiem świadomej ludzkości, która rozszerza swoją taką domenę mądrości i bezpieczeństwa wspólnego. No i tak się to odbyło. Jak wszyscy wiemy, to nie miało wielkiej kontynuacji, bo w ciągu paru lat wszystkie loty w kosmos spowszedniały i w Ameryce już nikt tego nie ogląda. Ja pamiętam, kiedy wylądowałem w końcu w Stanach na stałe w 89, no to były jakieś loty. Shuttle, czyli wahadłowce, a to tam z trudem jakiś tam w dzienniku znalazł zmiankę, że wylądował, ale było to zero ekscytacji. To jest też fascynujące, jak bardzo my ludzie przyzwyczajamy się do czegoś, co było kiedyś wyjątkowe, a teraz wydaje nam się, że już wyjątkowe nie jest i ważniejsza jest suknia na przykład Kim Kardashian, czy jej jakieś inne życiowe wydarzenie, niż takie lądowanie. Podobnie zresztą drugi taki szokujący moment, kiedy odkryłem, że w Los Angeles i w ogóle w Ameryce laureaci Nobla nie cieszą się żadnym szacunkiem. Znaczy, tam się cieszą, ale on jest peryferyjny, lokalny i nie ma czegoś takiego, że się zaprasza do ważnych wiadomości ogólnoamerykańskich laureatów Nobla, że oni są pytani o zdanie, czy się ich celebruje. Po prostu ich nie ma. Oni zasilają uczelnie, nigdzie na świecie nie ma więcej laureatów niż w Stanach i szanująca się uczelnia ma tych laureatów kilku albo kilkunastu, ale ich sława i szacunek nie przekracza granic uczelni. I to jest fascynujące, prawda? Bo my w Polsce ciągle mamy wielki szacunek dla Nobla. Mhm. Ogromny. Natomiast tam w Stanach tego prawie nie ma. I pamiętam też taki dosyć tragikomiczny moment, kiedy prezydent Obama otrzymał swojego Nobla pokojowego za nic, prawda? Bo to był tak zwany Nobel na kredyt. Wydaje mi się, że Akademia Szwedzka przerażona dla Nobla, żeby prezydenta jakoś tak wtłoczyć w pokój, w działalność na rzecz pokoju, to będzie się stało, bo chciałby na końcu tej drogi powiedzieć, no zapracowałem, dosłużyłem, mamy pokój. No ale to tak nie działa. On przyjął tego Nobla i owszem powiedział, ale generalnie to go do niczego nie zawiązywało i tam w takim wewnętrznym amerykańskim życiu to nie ma większego znaczenia, bo imperium rządzi się swoimi prawami, a Nobel to jest jakaś tam lokalna dla nich nagroda, którą miło przyjąć, ale takich nagród jest wiele. I myślę, że gdyby jego własna uczelnia wręczyła mu nagrodę, no to byłby bardziej tym przejęty, bo to koledzy, znajomi, profesorowie i tak dalej. Może oni mają za dużo tych nagród Nobla, no przecież 3/4 noblistów to Amerykanie. No jak nawet nie Amerykanie, to się pakują i przyjeżdżają do Ameryki, bo taki noblista, który pracował gdzie indziej, po Noblu na przykład dostaje fenomenalnie wyposażone laboratoria, jeżeli on reprezentuje nauki ścisłe i szybciutko melduje się w Ameryce i tam bada dalej, bada głębiej, bada mocniej i naprawdę w tym kontekście Nobel działa, prawda, bo on stwarza możliwości badawcze większe, ale to w Stanach. Nie wiem jak jest w Europie, bo nie śledziłem tego. Ale zmierzam ku pytaniu o to hasło tegoroczne i w momencie, kiedy podasz je, to powrócimy do muzyki i ja wyjaśnię, jaki to utwór, bo może Państwo nie wiedzą, zabrzmiał na początku i jaki zabrzmi za moment, a więc hasło. Hasło to jest lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny. I gwoli objaśnienia powiem, że lądowanie na Księżycu było wielkim projektem cywilizacyjnym, który został zawieszony w jakimś tam sensie. I to był jeden z tych snów ludzkości, ten podbój kosmosu, czy obecność ludzkości w kosmosie, który został zawieszony na wiele, wiele lat. Teraz znowu zaczynamy o tym rozmawiać w kontekście paniki i konieczności ewakuowania ludzkości na inną planetę. Co jest no, dosyć tragiczną jakby taką ewolucją tej idei, bo kiedy Księżyc został odwiedzony, to nikt nie chciał uciekać z Ziemi. Ziemia ciągle była zielona i optymistyczna, natomiast dzisiaj grozi nam Ziemia spalona i być może nie nadająca się do zamieszkania, więc my zamiast wziąć się wszyscy za ręce i jeszcze tę Ziemię czyścić, to my planujemy, ci bardziej sprytni, jak dać nogę. I jedni chcą na Marsa, ale niektórzy mówią, hola, hola, jeszcze jest Księżyc bliżej, trochę wygodniej, szybciej można dolecieć. Tam słyszeliśmy, że jakieś instalacje kosmitów już pod Ziemią, może są jakieś wolne pokoje. Jak się tam ładnie urządzimy, no to będziemy mieli wesele. No więc to mnie zainspirowało. Zrobiliśmy plakat, gdzie widać to lądowanie. Jul Dziamski, polski grafik, zamieszkały na stałe Bibizie, zrobił taki plakat, gdzie widać to lądowanie. Na jednej z wersji nawet jest kosmita, który tam sobie stoi. Patrzcie, jak tam są, lądują, prawda? Niczym mu to nie przeszkadza, bo ma tę przewagę, prawda, perspektywy. Oni tam wszyscy w kombinezonach, ci lądujący kosmicznych. On, jak to kosmita, goły stoi, prawda? Bo nic go nie rusza. Ma swoje własne tam sposoby oddychania, czy w ogóle może nie musi oddychać, nie wiemy. I to jest fascynujące. I jest takie lądowanie, no i my chcemy na tym festiwalu, dzisiaj nie będziemy całego festiwalu poświęcać historii kosmosu, broń Boże, ale generalnie chcemy, żeby, jak zawsze, kiedy jest hasło, festiwal dyskutował, czy dotykał tematu centralnego, czyli co to znaczy w sztuce i w filmie i w muzyce taki księżyc, czyli taka wysoka idea, żeby się tam znaleźć i żeby zmienić kierunek rozwoju ludzkości, czy kierunek odczuwania, myślenia, to wiele takich wyzwań w sztuce było i ja osobiście mam wielką słabość do wielkich projektów cywilizacyjnych, ale one obumierają i tak jak powiedziałem wcześniej, te, które dzisiaj wracają ludzkości do głowy, to są raczej takie desperackie projekty ewakuacyjne, jak uratować, jak uciec z Ziemi Matki, to nie jest wcale optymistyczne. Janie, wyjaśnijmy, czego słuchaliśmy na początku i czego posłuchamy za moment. Dla ułatwienia dodam, że jest to płyta, która również ma kosmiczny tytuł i jak to było wtedy, czy kometa Halleya miała jakieś znaczenie? Symboliczne, ogromne. Czekając na kometę Halleya, to jest tytuł płyty, nagrana przez orkiestrę 8 dnia, czyli zespół, z którym pracowałem, Grzegorz Banaszak, Maciej Talaga, śpiewacy też byli, operowi Ewa Iżykowska i to był ciekawy czas, dlatego że... A który to był rok? Bo ja 84. O właśnie, bo ja mam już edycję z lat 90. Tak. To mogło coś oznaczać, no, taką mega zawsze przybyszem jest z głębin kosmosu i ona może coś przynieść, dobrego, złego, nie wiemy. Ja napisałem te utwory, nagraliśmy i to był inny etap oczywiście rozwoju mój jako artysty i kompozytora. To była muzyka elektroniczna głównie, taka właśnie z kręgu, który jakiś krytyk, nie pamiętam jego nazwiska, przepraszam, wrocławski nazwał moją muzykę wtedy trumienno-profetyczną. Zawsze tam profetyczna może zostać. Tak, właśnie. Ale jak się okazuje, że w polskiej sztuce poważną pozycją są portrety trumienne, to może trzeba się trzymać myślę trumienności, bo to może... To jakieś sarmackie. Sama, właśnie, sarmackie, to jest różnie. Tutaj w portrecie trumiennym konkurujemy, może ja zbudowałem parę portretów trumiennych, które też może mają wartość, prawda? Więc nie ma co uciekać od tego. Każdy ma swoje własne specjalności. Warkocz, tak jest tytuł tego drugiego utworu na płycie, no Warkocz komety naturalnie. Wiadomo. A to jest specjalne, bo otwierające wakacje wydanie Trójki pod Księżycem, noc wciąż bardzo krótka, przed nami Transatlantyk Festiwal w Łodzi, dzięki niemu możemy pozytywnie też myśleć o lecie w mieście. Jest bagatelne, prawda? Jana Pykaczmarek naszym gościem jest. To jest wielki temat, bo ludzie nie rozumieją, że lato to jest taki jałowy trochę czas. Jeżeli jest lecie festiwal, gdzie się poważnie myśli, ale też robi fajne rzeczy, no to ludzie potrzebują tego bardzo. Nie każdy przebywa na wyspach Hula Gula i właśnie się moczy w oceanie czy w jakimś mniejszym akwenie. I tych ludzi jest mnóstwo. To są wielkie miasta, ludzie z dużym miastem. Przecież ma kilkaset tysięcy ludzi i nie twórzmy iluzji, że wszyscy wyjechali. I część ludzi, którzy poznali festiwal, też tak planuje sobie wakacje, żeby tych 8 dni być na miejscu. I tak było w Poznaniu, tak jest teraz w Łodzi. Ludzie rezerwują sobie czas, bo wiedzą, że tam zobaczą filmy, których nigdzie indziej nie zobaczą, bo taką jedną z cech bardzo dobrego filmu jest często to, że nie ma dla niego miejsca w dystrybucji, że on nie zarabia dość pieniędzy. O tym się go poznaje. Oczywiście jest też inna grupa dobrych filmów amerykańskich, które jakoś pokonują te bariery. To jest inna cywilizacja. Wspomniałeś o 8 dniach i tak też było w Poznaniu, od piątku do piątku. To ja jeszcze dodam, wracając do hasła tegorocznego Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny, że cała ta misja Apollo, jeżeli można odmienić, trwała 8 dni. 8 no właśnie, dni. Proszę bardzo. Jaki zbieg? 3 godziny, 18 minut i 35 sekund. Szybkie przedsięwzięcie, no bo wtedy się latało na 15 minut w kosmos, prawda? Pierwszy lot trwał chyba 8 minut. Ja myślę, pamiętajmy też, że dokładnie daty się zgadzają, bo daty festiwalu dokładnie się pokrywają z lotem, tym właśnie słynnym lotem Apollo 50 lat temu. No tak, on wystartował 16, jak już mówiliśmy. I powrócił na Ziemię, bo to też był ważny element, wystartować, stanąć na Księżycu i wrócić stamtąd, o czym niekiedy zapominamy. A więc powrócił 24 lipca, wylądował 20, no i tutaj toczył się między nami spór, jak to pamiętamy, czy to był wieczór, to było nad ranem, ponieważ nie byliśmy w stanie ustalić godziny zejścia po drabince Neila Armstronga. Podaje się, że czasu GMT to była 2:56 21 lipca. Ale druga po południu? Czy druga nad ranem według tego czasu? 2:56 nad ranem, tak. Absolutnie potwierdzam, bo wtedy, jeżeli GMT była druga, no to w Warszawie była trzecia. To się wszystko zgadza, ponieważ właśnie dokładnie o tej godzinie harcerze obozu harcerskiego, którego byłem członkiem, stali właśnie wokół telewizora, czekając na ten moment. To była trzecia nad ranem, absolutnie nie ma wątpliwości. Mniejszej wiary spali, ale my tam grono, powiedzmy, 40 osób stało i czekało. Byłam troszkę młodsza, więc nie bardzo pamiętam, ale wiem, że były wakacje i że było ciepło. Ale mieliśmy wymienić tych członków. Prosiłam, żebyś ty to uczynił na wszelki wypadek. Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. Super. Ten pan Michael nie wyszedł w ogóle ze statku, bo miał siedzieć w środku. No, ten musiał pilnować, bo nie ukradli i kosmici, prawda? Ja rozumiem tę ostrożność i wszyscy tak byśmy zrobili. Ale wiesz, to jest taki bardzo ważny moment, bo ty powiedziałeś, że oczywiście cały festiwal nie będzie poświęcony Księżycowi i kosmosowi. No niemniej my będziemy powracali do tego wątku tej nocy, jeżeli pozwolisz, czyniąc taki właśnie leitmotiv, czy do tego motywu. Powinniśmy chyba jednak przypomnieć te słowa, które zostały powiedziane przez Armstronga, kiedy już zszedł z tej drabinki. To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. One small step for a man, but one giant leap for mankind. Pięknie. Amerykanie mówią pięknie powiedzieć. Właśnie w takich momentach historycznych to oni mówią najpiękniej. Jak trzeba zbombardować tak szybko i sprawnie. Ale wiesz, oni zostawili jakieś tam ślady, jak wylądowali. Zatknęli tę flagę, tylko że ona się potem przewróciła podobno, bo był wiatr. W momencie, kiedy statek startował już w stronę Ziemi, wszyscy astronomowie, astronauci i ludzie z kosmosem zaprzyjaźnieni, bardzo proszę wybaczcie mi tę troszkę dezynwolturę leksykalną, niemniej były jakieś tam ślady pozostawione przez nich poza tą flagą i poza tym śladem buta bodajże Aldrina. Natomiast była jeszcze informacja zostawiona dla tych obcych cywilizacji, czy do tych, którzy tam przybędą po nich, że przybyliśmy tutaj, parafrazuję, w celach pokojowych, że to nie chodziło o podbój kosmosu, tylko o jego wizytowanie w gościnie. W kosmosie, tak? Tak to sformułowano. Chociaż pamiętam wtedy w takiej doktrynie komentowania tego, to było podbój kosmosom. Potem długo hasło podbój istniało. Myślę, że myśmy tam napisali coś innego na miejscu, trochę się bojąc, że może ci kosmici są silniejsi od nas, więc jak napiszemy, że podbój, no to może to spotkać z nieżyczliwym przyjęciem. Jak napiszemy, że pokojowo, to może nam się jakoś uda i nie, że oni nie użyją swojej przewagi nad nami od razu. No ja wiem, jak Amerykanie przygotowują właśnie dokumenty. No nie napisał to jeden kosmonauta, tylko to był przemyślany komunikat na bardzo wysokim szczeblu i on miał mieć wszystkie elementy w sobie. Moje największe zdumienie dotyczące Ameryki polegało na tym, jak nieprawdopodobnie tam normą jest planowanie i przestrzeganie procedur. Ja przyjechałem wtedy jednak z Polski socjalistycznej, no to u nas był taki mit, że my tu planujemy. A ja widziałem Amerykę na podstawie filmów, że to jest taki kraj twórczego, wspaniałego chaosu. Tam żonglują w restauracji sobie kelnerzy butelkami, w ogóle, że jest to taki fajny bałagan i robią to świetnie, ale tam no, jest to chaos tam. I dopiero jak przyjechałem, żeby nic bardziej błędnego. Tam panuje reżim niewyobrażalny. To znaczy tam wszystko jest zaprogramowane, zaplanowane do ostatniej minuty, sekundy. Wszystkie śrubki się przykręca starannie. Nikt nie zapomina. Procedury są dużo ważniejsze niż duch twórczy. Pamiętam, jak się miotałem na początku, co tam, jak były takie presje w filmie. Najważniejsza jest technologia i żeby tam były odpowiednie maszyny i na czas. A gdzie jest uniesienie? Gdzie jest euforia twórcza? Gdzie jest ta kreatywna siła, bez której niczego nie ma? Jeżeli Amerykanin taki rasowy z sukcesem ma do wyboru, to on woli, żeby było na czas skończone, niekoniecznie genialne. A my Polacy wolimy genialne, ale spóźnione o kilka lat. To są te dwie cywilizacje. To było szalone odkrycie, że może istnieć cywilizacja, która jest tą dominującą, która ma największy sukces globalny, oparta na procedurach, precyzji i dyscyplinie. Właśnie, ale czy zadadzą Państwo podczas trwania festiwalu pytanie, co to w ogóle zmieniło w dziejach ludzkości, że oni tam ten krok postawili na Księżycu pierwsi? To są fascynujące pytania, bo tak naprawdę nikt nie zna miary, nie sposób zmierzyć, co to zmieniło, ale zmieniło, bo to, co decyduje o rozwoju ludzkości, czy o naszych indywidualnych losach, to jest w najwyższym stopniu poziom świadomości, stan świadomości, że jeżeli my wierzymy, że coś jest możliwe, to to uruchamia w nas serię działań, które prowadzą do realizacji takich stanów. Czy jak odkrywamy coś jeszcze więcej jest możliwe, to idziemy jeszcze dalej. Jeżeli wierzymy głęboko, że coś jest niemożliwe, to tylko bardzo nieliczna grupa straceńców próbuje pójść tą drogą. Większość mówi, a jest niemożliwe, więc no nie robimy tego. I jak się wylądowało na Księżycu, to nagle się otworzyła zupełnie nowa przestrzeń, że to jest możliwe. I to w wielu dziedzinach życia ludzkiego uruchomiło kompletnie nowe wyprawy. I jeszcze powiem, że pamiętajmy, że każda taka kosmiczna przygoda, która była w dużej mierze militarna, gdzieś tam w swoim drugim dnie, ona rozwija technologię. I te technologie, które się rozwijają przy okazji tego typu wypraw kosmicznych czy militarnych badań, one potem służą ludzkości, prawda? One przechodzą do tak zwanego cywilnego życia. I to jest też tajemnica tych wielkich kroków, tego przesuwania granic, barier, że wtedy z motywów nie zawsze najszlachetniejszych powstają wynalazki, które czasami są bezcenne w tym normalnym życiu. Oczywiście w sieci można odnaleźć różne takie technologiczne konsekwencje owego pierwszego kroku na Księżycu. Zapamiętałam tylko jeden z wynalazków, mianowicie wkładki aerodynamiczne do obuwia sportowego. No proszę bardzo, widzisz, mała rzecz, a zmieniła kompletnie sposób użytkowania obuwia sportowego. Poziom stopy, komfort stopy. A w jakim sensie hasło tegorocznego festiwalu porządkowało dyrektor Jan Łapiński i twoje myślenie o programie. Wszyscy budując tegoroczną edycję, gdzieś tam budują w takim komforcie, że to jest bardzo fajne hasło. Ja przypomnę minione hasła, które też były ciekawe. To była siła kobiety, gdzieś rozmawiali na temat, no oczywisty, wtedy to był taki wyjątkowy rok, potem przyszło jeszcze mitu, inne wielkie wydarzenie, czasami negatywne, ale takie definiujące stan poglądów. Mówisz o hashtag mitu. Tak, był wcześniej chaos, pamiętam moją dyskusję z, niestety nie ma go z nami, Wiktorem Osiatyńskim, chaosu, takiego postrzegania świata jako świata pogubionego, gdzie trudno prognozować nawet, bo minęły czasy stabilności takie, że można było prognozować, nie znam takich odpowiedzialnych myślicieli, którzy prognozują z taką pewnością, że tak na pewno będzie. Też była odwaga. I był rok pszczeli. Los pszczół był tematem, rzeczywiście to towarzyszył może odwadze, bo paradoksalnie o pszczołach wtedy się nie rozmawiało tak odważnie, bo to koncerny typu Monsanto jeszcze nie były napiętnowane, tylko jeszcze obawiano wszystkim, że to, co oni robią, jest nieszkodliwe dla tych pszczół, a już teraz tam jakieś wyroki są i wysokie bardzo odszkodowania i w ogóle taka świadomość, że część tych pestycydów to jest śmiertelny wyrok dla pszczół. i że trzeba je ratować, no bo w ogóle wiadomo, że zagania pszczół to pewna forma życia zamiera, bo wszystko to, co się rozmnaża za pomocą zapylenia pszczelego, prawdopodobnie padnie. Dobrze, aby wracając do tego hasła i do tego, jak ono budowało, kreowało program tegorocznego festiwalu. Program będzie zwykle bardzo bogaty, filmowy, około 200 filmów i będą filmy premierowe. I będą filmy, które też idą wstecz, typu Kubrick i tak dalej. To wszystko otworzy taką, no jak to w życiu bywa i w historii myśli ludzkiej, taki rodzaj konstrukcji, gdzie jedne rzeczy będą mówić wprost o kosmosie, a inne będą mówić nie wprost o umyśle człowieka, który rozwiązuje pytania, które są trudne. I to jest ciekawe, jak się filtruje, czy patrzy na dzieło sztuki, czy na film z perspektywy tematu. To samo dzieło wygląda inaczej, jak się myśli, a właśnie celebrujemy lądowanie na Księżycu i co ten film ma wspólnego i co on sobą reprezentuje i czy on jest konsekwencją jakiejś transformacji w myśleniu, czy w ogóle gdzie ludzkość jest dzisiaj w porównaniu z tym, gdzie była w 1969 roku. Pamiętajmy, że to był rok, to był koniec rewolucji, takiej młodej rewolucji właśnie w całym zachodnim świecie, który nas Polską minął wtedy, bo myśmy jeszcze nie umieli się buntować. W okresie takiego buntu młodych ludzi, który zachwiał establishmentem, ten bunt przesunął normy społeczne i sposoby komunikowania się władzy ze społeczeństwem. To był fascynujący czas. To potem nasz ponury czas takiej kontrreformacji, czyli takiego rodzaju pacyfikowania tych niepokornych umysłów i takiej dominacji wielkich korporacji. Znaczy czas neoliberalizmu, czyli tej najbardziej tragicznej fazy rozwoju kapitalizmu, gdzie po prostu zabrano słabym wszystko, albo się próbuje zabrać, a silni mają wziąć wszystko. I taka redystrybucja, bo już okazuje się, terminy zewnętrzne są porozdawane i trzeba szukać rynku wewnętrznych, czyli redystrybucję, zabrać słabszym przez różne kreatywne wynalazki, głównie w świecie wielkich finansów, czyli kapitał finansowy i jego różne formy działania nastawione są na eksploatowanie słabszych. I to jest ciekawy czas, że ten księżyc jest teraz blisko, że my nie uporządkujemy naszego myślenia, ale tego właśnie podstawowego, bo my zapominamy czasami w Polsce, że ekonomia jednak dyktuje, że stan finansów i bezpieczeństwo, jakie daje człowiekowi przyzwoity dochód, to jest podstawowa sprawa, wokół której się wszystko układa, bo od tego zależy edukacja, dzieci i ochrona zdrowia i milion rzeczy, środowisko. Środowisko to jest duże słowo i takie mało sekcji, ale to znaczy czyste powietrze i my wiemy, co to znaczy, bo Polska się obudziła i już nikt nie toleruje zatrutego powietrza, a jednak je mamy. I to gdzieś tam te wszystkie tematy, to są takie tematy księżycowe, bo nie trzeba wjeżdżać na księżyc, żeby nie mieć czym oddychać. Prawda? Można załatwić się w domu, wychodząc na ulicę zimą, prawda, w Krakowie na przykład, czy w innym pięknym mieście. I to są fascynujące rzeczy. I to jest też taka recepta dla polityków, jak na przykład widać, że polityk X albo partia X, grupa nie ma programu. A jak to jest możliwe, kiedy świat się wali, na wyciągnięcie ręki widać tematy, można sobie taki katalog zrobić, a oni nie mają programu. I dziwią się, że przegrywają. Wystarczy się uprzeć, usiąść z kolegami, zapytać ludzi, czego im potrzeba. Chcą, żeby służba zdrowia działała, no to pisać to na listę. I pokrótce się taka lista zbuduje i się okazuje, że jest bardzo trudna, bo to są zaniedbane tematy, wymagają ogromnych finansów, ale te finanse da się znaleźć, tylko trzeba chcieć. Bo neoliberalizm przyniósł taką teorię, że trzeba myśleć praktycznie i, broń Boże, nie nadwyrężać budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb obywateli. Lepiej zaspokoić potrzeby wielkich banków, bo one są bardziej potrzebne niż los czy życie pojedynczego człowieka. To jest tragiczny czas taki właśnie kompletnej zdrady, że demokracja jest zagrożona głównie przez te globalne siły korporacji wielkich i tych gigantycznych organizacji finansowych, które zdominowały rządy w ten sposób, że rząd demokratycznie wybrany nie obsługuje, mówiąc brzydko, swojego społeczeństwa, które go wybrało, tylko obsługuje korporacje i banki. I to jest ciekawy okres rozwoju ludzkości, taki, który neguje w ogóle zasady demokracji, bo jeżeli rząd umocowany przez społeczeństwo nie służy temu społeczeństwu, no to nie ma żadnej demokracji. To jest pewien rodzaj takiej wspólnej grozy, którą przeżywamy. Bardzo lubię słuchać, jak Jana Pekacz-Marek opowiada o sprawach społecznych, globalnych. Natomiast ja bym chciała przypomnieć, że neoliberalizm nastąpił po czasie prawdziwej wolności, przecież 67 lat miłości, przecież Praska Wiosna, te ruchy wolnościowe drugiej połowy lat 60. poprzedzały to, co później wydarzyło się, no, między innymi z tą kropką nad i, czy lądowaniem na Księżycu. Czyż nie? No właśnie. Siłą neoliberalizmu jest to, że on bardzo miękko wchodził, bardzo powoli, starannie. Najpierw dyktatury typu Chile, miały przepisy na terapię szokową. Jak, kiedy społeczeństwo jest w stanie szoku, wprowadzić zmiany, które są niewprowadzalne w demokracji. I potem to się rozszerzało na świat demokratyczny i powiedział, w sposób niepostrzeżony, wreszcie wszyscy wierzą w to, że nie ma innej wartości niż własność prywatna i właśnie nie ma jakiegoś wspólnego dobra społeczności, tylko jest dobro organizacji, która jest właścicielem czegoś. Że jak jest własność, to już inne wartości muszą odjechać. Nie ma znaczenia, że ktoś cierpi, nie ma znaczenia, że ktoś kocha, czy choruje ciężko, czy że jest jakieś ogromna potrzeba wspólna, społeczna, tylko ważne jest, żeby akcjonariusze otrzymywali to, co chcą otrzymać. Jest taki magiczny punkt w rozwoju ludzkości, że jeżeli w coś uwierzymy, zaczynamy działać. I jak nie wierzymy, to doprowadzi do kolejnej katastrofy. Wiadomo, że świat można czytać historią rewolucji. Nie chcemy krwawej rewolucji tych, którzy nie mają dostępu, a chcieliby go mieć. I zawsze światła klasa rządząca dzieliła się tym, co miała. Taki był cały okres po II wojnie światowej, gdzie w części z obawy przed ideologią komunizmu i wpływami Związku Radzieckiego kapitalizm oddawał bardzo wiele i cała Europa Zachodnia, gdzie ludzie żyli bardzo zamożnie i bezpiecznie i dawano im bardzo wiele. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia i ubezpieczenia wszelkiego typu. Ta sama Ameryka, to był złoty okres dla klasy średniej amerykańskiej. To Lyndon Johnson, który bombardował Wietnam, a jednocześnie znakomicie chodził naprzeciw potrzebą klasy średniej amerykańskiej i wtedy Social Security powstało, inne urządzenia takie, które ubezpieczały życie ludzi, dawały bezpieczeństwo, porywały go z takiego dzikiego kapitalizmu, że jak sobie nie radzisz, to pod wodę czy pod most i nikt ci nie powie do widzenia. I to wszystko ewoluowało w kierunku, w którym jesteśmy dzisiaj, gdzie właściwie no, rząd można zbankrutować, kilka agencji ratingowych ogłosi, że nie ma perspektywy i koniec. I to jest fascynujące, że staliśmy się wszyscy zakładnikami globalnego kapitału. Powoli ta świadomość się przebija, bo ja pamiętam, mówiłem o tym kilka lat temu, to takie troszkę były opowiadania dziwaka. Natomiast dzisiaj, no to jak się otworzy jakąś inteligentną gazetę czy portal internetowy, to tego jest mnóstwo. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem. Wydanie jest niezwykle ważnym. Mam nadzieję, że Państwo są z nami. Są Państwo z nami? Naszym gościem jest Jana Pekacz-Marek. Za moment będzie zapowiedziana niespodzianka, czyli super premiera muzyczna. Dbałeś, Janie, do tej pory o to, by zarówno inauguracja, jak i finał Transatlantyku miały atrakcyjną oprawę. Teraz więc zapytam o pierwszy festiwalowy wieczór, czyli dokładnie za 2 tygodnie, 12 lipca. Tak. Pierwszy wieczór festiwalowy, bardzo proszę.